osobiście doświadcza, że czytając Biblię, to Słowo ma na nas wpływ. Jak również odkrywa przed nami coś, co byśmy może chcieli ukryć. Dotyka sumienia. Apostoł Paweł mówi, poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Czyli, że Duch Święty jest tym, który w naszym sercu działa i powiedzmy tak naciśnie w tym miejscu. I to słowo wtedy zwracamy na nie uwagę. Duch Święty jest też tym, który sprawia, że w ogóle coś na temat Pisma Świętego możemy powiedzieć. On jest tym, który działa przez proroków. Oczywiście dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że to, co wypowiedział, można dołączyć do Biblii. Dzisiaj raczej jest tak, że inni potrzebują też i to sprawdzać, co jest mówione. Niemniej Duch Święty ciągle mówi. I teraz możemy powiedzieć, gdzie ten Duch Święty właściwie jest obecnie. Wiemy to z Księgi Dziejów Apostolskich, z 2 rozdziału, kiedy wszyscy byli razem na jednym miejscu, to powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podda. To jest wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu. Wydarzenie, które było symbolicznie zobrazowane w tym Dniu Zielonych Świąt, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, 50. dzień po święcie Paschy. I przez lata to święto było przez Żydów obchodzone, ale właśnie 2000 lat temu nastąpiło wypełnienie tego, co Bóg w tym symbolicznym święcie zawarł, czyli te palmy, które wyrażały radość. Właśnie ta radość Ducha Świętego została, zrealizowała się w tym, że On został posłany na ziemię. Wcześniej On działał jakby punktowo, odwiedzał, tak nazwijmy, opanował kogoś, tak jak czytamy to w Starym Testamencie, opanował go Duch Święty. Tak było z Samsonem. Ale obecnie, od czasu Dnia Zielonych Świąt, 2000 lat temu, to jest ta obietnica Ojca, o której Pan Jezus mówił, będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Duch Święty jest stale na ziemi. Oczywiście On nie jest w próżni, tylko został posłany do naszych serc. To znaczy, że Duch Święty przebywa w nas, wierzących. W tych, którzy uwierzyli Ewangelii. Tego nie widać gołym okiem. Bóg to widzi. Kto ma Ducha Chrystusowego, ten jest Jego, czytam. Ale są też przejawy działania Ducha Świętego. I tutaj w Dziejach Apostolskich tym przejawem były akurat te języki ognia, które spoczęły na każdym. Może w ogóle warto to zauważyć, że tutaj jest taka strona wspólnotowa, nazwijmy, i taka indywidualna. To znaczy, że ten wiatr napełnił cały dom, a więc mowa jest o wszystkich, którzy tam byli. Z drugiej strony w 3 wierszu jest napisane, że te języki się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich, czyli to jest coś indywidualnego. I z tego możemy powiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa to są ci, którzy mają Ducha Świętego. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że nie każdy, który jest w zgromadzeniu, ma Ducha Świętego. Bo każdy osobiście musi tego ducha otrzymać. Nie otrzymuje się go na zasadzie wejścia do jakiegoś pomieszczenia czy przynależności do jakiejś grupy. Każdy osobiście musi otrzymać Ducha Świętego. Wtedy tym znakiem był ten język ognia. Ogień w Biblii zawsze mówi o sądzie. I zauważmy, że na Pana Jezusa, nad Panem Jezusem takiego płomienia ognia nie było. Na nim usiadła gołębica, czy też postać gołębicy. To nie był prawdziwy gołąb. To znaczy, że tylko Duch Święty na Chrystusie mógł spocząć, bo tylko On był święty. Na apostołów nie mogły usiąść gołębice. Nad ich głowami pojawiły się języki ognia. Nad naszymi głowami także. To znaczy, że Duch Święty ma w nas pewną pracę do wykonania. I to jest praca, która trwa właściwie przez całe nasze życie tu na ziemi. To jest coś, co nazywamy uświęceniem przez Ducha Świętego. My jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym w momencie naszego nawrócenia. W momencie oddania swego życia Bogu. Co czytamy w liście do Efezjan w 1 rozdziale. Kto przyjął Ewangelię zbawienia, został zapieczętowany, obiecanym Duchem Świętym. Taki człowiek nic nie musi wiedzieć o tym, co było 2000 lat temu w Jerozolimie, ale w momencie pójścia za Jezusem Duch Święty wchodzi do niego, w jego ciało. I w ten sposób staje się częścią tego żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, co Boże mówi. Ochrzczeni w sensie zanurzeni. Tu nie chodzi o wodę, ale o przynależność teraz duchową. Ale jest też i to napełnianie Duchem Świętym. Może o tym jeszcze troszkę później coś powiemy. A więc Duch Święty dziś przejawia się przez obecność darów Ducha Świętego. Czyli jeśli mamy ludzi, którzy potrafią wykładać Biblię, to jest działanie Ducha Świętego. Jeśli są tacy, którzy zrobią wszystko, żeby Ewangelię komuś zanieść, to jest działanie Ducha Świętego. Jeśli jest pokój w zgromadzeniu, to jest działanie Ducha Świętego. Jest to dla tych, którzy przychodzą pierwszy raz, czy którzy przychodzą z różnych innych denominacji w chrześcijaństwie, jest im to dziwne, że nie ma jednego prowadzącego, że nie ma jakiegoś kapłana, że nie ma ustalonego wcześniej porządku. Z tego powodu, że Słowo Boże mówi, że to Duch sprawia. Że w liście do Koryntian czytamy, może to dla jednych jest oczywiste, dla innych jest to niezrozumiałe, dlatego przeczytam to. Z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział. Cóż, 26 wiersz. Cóż wtedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. To znaczy, że Duch Święty chce, aby każdy wierzący mężczyzna miał swoją cząstkę w czasie wspólnego zgromadzenia. To znaczy, że nie ma jednego czy dwóch, którzy wiodą wszystkich, tylko żeby Duch Święty miał wolność, żeby mógł przez każdego się przejawić, zadziałać. A więc w tym sensie nie powinno być widzów na zgromadzeniu. Jest też i taka rzecz, że być może służenie nauką, a przeczytanie psalmu czy podanie pieśni, ktoś powie, no to są różne rzeczy. Jedna rzecz jest bardziej widoczna, czy jest publiczna, inna może tylko drobna. ale właśnie tak działa Duch Święty i o tym mówi nam 1 do Koryntian 12 rozdział. Właściwie to 4 do 6 przeczytam. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. To znaczy, że różne dary łaski, a więc są dary większe i mniejsze. Ale tu nie tyle chodzi o rozmiar, co chodzi o źródło, że to jest działanie Ducha. Z drugiej strony różne posługi, a więc są różne prace pośród ludu Bożego, ale ten sam Pan działa. I również są różne sposoby działania, czyli że jedne dary są owocniejsze niż inne. Są tacy, którzy potrafią pisać pieśni, na przykład. I może tych pieśni potrafią napisać 5000. Kto inny nigdy w życiu takiej pieśni nie napisze. Ale za to Bóg go natchnie do innej sprawy. Bóg działa tak, jak chce. Rozdziela tak, jak chce. Czytamy to w 12 rozdziale, 11 wiersz, listu do Koryntian. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I nawet trzeba powiedzieć, że nie te dary, które są widoczne, są większe. Serca nie widać, no ale powiedzmy, ono jest najważniejsze. Ja nie wiem, że mam trzustkę, ale gdyby trzustka źle działała, miałbym problem. I tak jest z wieloma rzeczami w ciele, tak też jest i w zgromadzeniu, że nie zawsze to, co jest najbardziej widoczne, jest akurat najważniejsze. Mamy też i przejaw działania Ducha Świętego w liście do Tesaloniczan, gdzie może jest wielki nacisk. Niektórzy przykładają do cudów, do mowy obcymi językami bez uczenia się. To akurat w liście do Tesaloniczan apostoł wymienia wśród nich te rzeczy, które miały miejsce, ale tu nie ma nic cudownego. I czytamy dzieło wiary, 3 wiersz, 1 rozdział. Czyli ile oni z wiary zrobili, polegając na Bogu. Trud miłości, a więc to było coś, co było dzień po dniu ciężkie, ale jednak z miłości dla Pana czynili coś. Dalej właściwie mieli wiele przeciwności, ale byli mimo to wytrwali, czekając na Pana. Czy też 5 wiersz, że ta Ewangelia ich doszła w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Czyli oni byli pewni tego, co usłyszeli, że to słowo wywarło na nich wielkie wrażenie, że zmieniło ich życie. I czytamy w 6 wierszu, przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Czyli oni mieli radość, mimo tego, że ich rodacy prześladowali ich. Czytamy to na innym miejscu. I tu nie ma nic cudownego w tym, ale widać działanie Ducha Świętego w tych ludziach, którzy przejawiali coś, czego wcześniej nie było. Właśnie radość z rzeczy Bożych i to Duch Święty w nich sprawia. I teraz zwróćmy się do tych miejsc, które przeczytaliśmy w Ewangelii Jana. Czytamy w 16 wiersz, 14 rozdział, 16 wiersz. Prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. A więc Pan Jezus miał odejść z tej ziemi i ten, który miał po nim przyjść, czy też zająć jego miejsce, nie był kimś mniejszym, bo to słowo innego oznacza w języku greckim tego samego rodzaju. Czyli to nie jest taki zastępca, ktoś mniejszy niż ten, co był, taki wice jakiś, tylko to jest taki sam, co do rangi. A więc odchodząc, prosił swego ojca. Wydawałoby się, to jest automatyczne, że tak się powinno stać, a jednak i nawet w tej osobie boskości, czy w tym bóstwie jest pewna zależność i syn prosił ojca, aby duch mógł przyjść. To słowo pocieszyciel to jest taki stojący obok dosłownie, inaczej mówiąc adwokat, ktoś taki, kto jest dla nas, aby był z wami na wieki. I to jest właśnie też i dla nas wielka pociecha, że mamy kogoś, kto stoi po naszej stronie, kto został posłany dla nas i kto mimo naszego nieposłuszeństwa nie odejdzie, nie wyjdzie z nas. Może być zasmucony, do tego za chwilkę dojdziemy. I to jest duch prawdy. Świat, czyli ludzie, którzy nie uwierzyli Ewangelii, nie widzą ducha i nie wierzą, że on istnieje. Oczywiście, jeśli w kogoś nie wierzę, no to jak mogę go przyjąć? I tak jest, że w Bożą miłość trzeba uwierzyć, w Boga trzeba uwierzyć, również i w obecność Ducha Świętego trzeba uwierzyć. Ten, który pójdzie za Panem Jezusem, to jest właśnie ten, którego Duch Święty przyprowadził właśnie pod krzyż. On jest tym, który przyciąga nas do Chrystusa. I dlatego nie jesteśmy sierotami. Nasz Zbawiciel wstąpił do chwały, ale nie zostaliśmy tutaj sami, czekając na Jego przyjście. Mamy Ducha Świętego, który jest z nami, który nam dodaje siły, daje także siłę do składania świadectwa, tak jak to było ze Szczepanem, co dzisiaj Grzesiek czytał. Trzeba było rzeczywiście działania Ducha Świętego, żeby stanąć wobec tych wszystkich wściekłych ludzi i tak długo wymienić dzieje Starego Testamentu i na końcu powiedzieć: widzę Jezusa stojącego po prawicy Bożej. To jest rzeczywiście trzęsienie ziemi. I tam czytamy o tym Szczepanie, że on był pełen ducha. To znaczy, że on nie tylko miał Ducha Świętego, co możemy tu powiedzieć o większości ludzi, ale Duch Święty miał go, tego Szczepana. Czyli, że on całkowicie był tym duchem przejęty, porwany, pod wpływem. Nie było nic w życiu tego Szczepana, co by można powiedzieć, on miał taki swój ukryty świat grzechu. On był całkowicie pod kontrolą Ducha Świętego. Czytamy w 16 rozdziale ósmy wiersz. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. A więc Pan Jezus był na tej ziemi. Chodził po tej ziemi. Ale został odrzucony, zabity, powstał z martwych i wstąpił do nieba. I tego Dnia Zielonych Świąt posłał Ducha Świętego. I ta osoba, święta osoba od tej pory mieszka na ziemi i ma swoje zadanie. Tu czytamy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A więc to, że Duch Święty jest w nas wierzących, pokazuje całemu światu, wy nie uwierzyliście w Jezusa. Myślę, że gdybyście komuś powiedzieli, ja mam Ducha Świętego, wcale by się z tego nie ucieszył. Tak to słowo, że mówi o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. To, że mamy Ducha Świętego, to, że Duch Święty jest w nas, obwinia świat. Gdyż nie uwierzyli w Niego, kiedy był tu na ziemi. Ale nie dotyczy to tylko tych, którzy żyli za czasów Jezusa. To dotyczy także tych, którzy żyją teraz. I taki, nie wiem, czy dobry przykład ze świata polityki. Po II wojnie światowej istniał przez lata rząd polski na uchodźstwie w Londynie. I zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego rząd polski musi być w Londynie, a nie w Warszawie. No z tego powodu, że nie mógł być w Warszawie, bo tutaj była władza komunistyczna. I ten rząd, który był przed II wojną światową, nie mógł już działać później w Warszawie. I to, że istniał rząd polski na uchodźstwie, Kaczorowski chyba w ostatnim czasie był tym, może i ostatnim tym prezydentem, to był taki policzek dla tego świata wschodu, że oto taki rząd w ogóle istnieje. I dzisiaj tak możemy powiedzieć, to, że Duch Święty jest w nas wierzących, to jest policzek dla wszystkich innych ludzi, którzy są niewierzący. No bo w nas Duch Święty jest, a w was nie jest. Boście nie uwierzyli. I to jest zadanie Ducha Świętego. Dalej czytamy o sprawiedliwości. 10 wiersz. Gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Świat ówczesny, wszystkie władze oskarżyły Jezusa Chrystusa, uznały Go winnym. Ale Bóg przyznał się do Niego i pokazał to całemu światu przez zmartwychwstanie. To jest fakt. I Chrystus w niebie zasiadł na prawicy tronu Bożego. Czyli został uznany jako ten sprawiedliwy. Bo kto może siedzieć po prawicy Boga, jeśli nie ten, który jest święty? I dlatego tutaj Słowo Boże mówi o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca. Pan Jezus mówi o swoim niedostąpieniu. I już mnie nie ujrzycie. Ci, którzy nie są zbawieni, nie uwierzyli, nie nawrócili się, nie pokutowali, i tak staną przed tym wielkim białym tronem, o którym czytamy w Księdze Objawienia, i wtedy już ziemi nie będzie, a więc będą zawieszeni w tej rzeczywistości niematerialnej. Ale czy będą mogli patrzeć na tego, który promieniuje tym świętym blaskiem? To możemy sobie wyobrazić, że będą stać, czy też może leżeć skuleni, czy drżeć przed tym świętym majestatem. I tak będą musieli wyznać, Jezus jest Panem. Ale to będzie tylko poprzedzać niekończące się potępienie. A więc Duch Święty świadczy, Duch Święty w nas świadczy o sprawiedliwości Boże. To, że Duch Święty jest w nas, świadczy o tym, że Pan Jezus jest w niebie i posłał Ducha, który w nas zamieszkał. To znaczy, że fakt posiadania Ducha Świętego przez nas mówi o tym, Chrystus jest uwielbiony. Być może mało sobie zdajemy sprawę z tego faktu, ale tak to widzi Bóg. I na koniec jest napisane, 11 wiersz, że Duch przekona o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Czyli obecność Ducha Świętego w nas zapowiada nieuchronne wykonanie sądu na szatanie i na wszystkich, którzy nie mają tego Ducha Świętego, którzy nie narodzili się z Ducha Świętego. To znaczy, że ten sąd chociaż jeszcze nie został wykonany, to niechybnie dojdzie do skutku. Szatan ciągle kusi. Ludzie bezbożni żyją obecnie tak, jakby nic się nie stało. Zobaczmy, ludzie żyją dalej w grzechu. Żyją dla samych siebie. A jednak 2000 lat temu Chrystus był na ziemi. A oni żyją, jakby go nie było. Ale przyjdzie ten czas, kiedy nareszcie ten wyrok zostanie wykonany. I obecność Ducha Świętego w nas świadczy o tym, bo Duch Święty przekonuje o sądzie. Sąd nadejdzie. Bez względu na to, czy będę jeszcze żył na tej ziemi, czy już nie. Dla Boga wszyscy żyją. Nawet jeśli fizycznie umarli. Książę tego świata został osądzony. I nareszcie ten wyrok zostanie wykonany. Także i na wszystkich, którzy nie uwierzyli w Ewangelii. W liście Judy czytamy choćby: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. List Judy 14, wiersz 15. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, którzy się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Czy też drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 8 wiersz. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To znaczy, że ludzie niepokutujący ani nie będą pochwyceni, a w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa na koniec ucisku zostaną zabici. Teraz zwróćmy się do tego zdania z listu do Efezjan. Czwarty rozdział, wiersz 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Kiedy z jedną panią na targu wdałem się w taką rozmowę, była ona od świadków i mówiła, że Duch to jest tylko Boża moc. No ale na to mówię, no dobrze, no ale jak można moc zasmucić? Zasmucić można tylko osobę. I to do tego zasmucić można kogoś, dla kogo jestem bliski. Bo kogoś, kto mnie nie lubi, mogę zdenerwować. Mogę rozśmieszyć. Ale nie mogę zasmucić. Bóg się nie smuci z mego powodu. Natomiast widzimy tutaj, że Duch Boży smuci się z naszego powodu. To znaczy, że jesteśmy bliscy. Oczywiście. On był, Duch Święty był tym, który prowadził Chrystusa, czy towarzyszył mu na jego drodze na tej ziemi. Był też obecny w czasie ukrzyżowania, co czytamy. Przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie Bogu. Swoją drogą zauważmy, Duch Święty nie zatrzymał tego. To znaczy, że Duch Święty może iść razem z nami przez to życie, ale to wcale nie oznacza, że nic przykrego nas w życiu nie spotka. A więc Duch Boży smuci się, bo jest święty. I wszystko, co jest nieświęte, martwi go. Dalej z tego wiersza dowiadujemy się, że tym duchem jesteśmy zapieczętowani. To też i czytamy w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziele i też, jeśli dobrze pamiętam, w piątym rozdziele. Drugi do Koryntian 1:22. A więc to jest ta rękojmia. Takie słowo, które mówi on nam o zabezpieczeniu. To jest ta gwarancja, jeśli się kupuje pralkę. Rękojmia na jakiś tam czas. Oczywiście ta rękojmia, którą daje Bóg, jest na wieki. To jest taki pierścionek, który jest zapewnieniem o tym, że wesele się odbędzie. A więc Duch Święty jest tym, którym jesteśmy zapieczętowani. I to jest ciekawe, że na temat nie musimy prosić o zapieczętowanie. Natomiast mamy dążyć do pełni Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś prosi Ojca, to ten da mu Ducha Świętego. W sensie nie zapieczętowania, ale w sensie jakiegoś daru czy zdolności Ducha Świętego. Ktoś może widzieć potrzebę w zgromadzeniu i modlić się o to. Panie, daj mi, żeby mógł to zrobić. Więc to w tym sensie należy rozumieć. Nie prosimy o zapieczętowanie Duchem Świętym. Natomiast możemy modlić się o to, żeby ten Duch mógł w nas więcej działać. Choć to też wiąże się z uczynieniem się pustym. Człowiek jest jak naczynie. Żeby coś wlać, trzeba coś wylać. I tym samym, żeby ten Duch mógł w nas być więcej widoczny, potrzeba też i coś z siebie pozbyć. I tu widzimy, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, czyli nawet zatrucony Duch Boży nie wyjdzie z nas, ale aż do dnia pochwycenia jest w nas i razem z nami zostanie zabrany z tej ziemi. Swoją drogą będzie to straszny czas, kiedy Duch Święty przestanie powstrzymywać szatana, jak to czyni obecnie. Możemy sobie też i takie pytanie zadać, a co za smuta Bożego Ducha? Możemy wskazać na wiersz wcześniej, 29, nieprzyzwoite słowa. Są słowa, które w obecności pewnych ludzi nie wypowiemy, bo to nie pasuje. No ale człowiek wierzący jest zawsze w obecności Ducha Świętego. Ducha Świętego nie zostawia się w szatni. Ma się go ze sobą cały czas. Czy też wiersz wcześniej, kto pragnie. Wiersz wcześniej, gniew. Wiersz wcześniej, kłamstwo. Albo wiersz później, 31, gorycz, krzyk. Teraz, jeśli Duch Święty jest zasmucony, no to oczywiście on jest w jakiś sposób powstrzymany od swego zadania. I oczywiście on wtedy rozpoczyna drugą pracę. To znaczy, no mówiąc obrazowo, jeśli ten tynk odpadnie, no to on znowu chce to zaszpachlować. I próbuje to serce doprowadzić do tego właściwego stanu. Albo też i można powiedzieć, to nie musi być jawny grzech. Można powiedzieć to w ten sposób. Jeśli powiedzmy jakaś chrześcijanka zaprosiłaby nas do domu, otworzyła album ze zdjęciami i powiedziała, zobacz, Tu jest mój syn, który jest misjonarzem w Afryce, tu jego zdjęcie, takie, takie. On nie opowiada o nim. A ja patrzę przez okno i tak właściwie to mnie to w ogóle nie interesuje. To nie jest grzech. Ale wtedy ta gospodyni zamyka album i odkłada na półkę. No bo to gościa nie interesuje. Czy tak nie może być z Duchem Świętym i człowiekiem, który ma Ducha Świętego? To znaczy, główne zadanie Ducha Świętego jest takie, żeby nam przedstawiać, czy przedkładać przed oczy Chrystusa. I o tym czytaliśmy w Ewangelii Jana. On wam przypomni wszystko, co mówiłem. On was prowadzi. On mnie uwielbi. On, nie to. On mnie uwielbi. Czyli Duch Święty ma główne zadanie mówić o Jezusie. Przedstawiać Go, przybliżać Go, mówić, jaki jest wspaniały. Zająć nas Chrystusem. Jeśli teraz nie ma we mnie zainteresowania Chrystusem, no to Duch Święty jest, no powiedzmy, czuje się nieswojo. I On dąży do tego, żeby nas jednak tą osobą Pana Jezusa zainteresować. I zobaczcie, mamy różnych braci, którzy nas odwiedzają. Niektórzy mówią to w taki prosty sposób, taki bardzo zajmujący sposób. Opowiadają historyjki tylko po to, żeby serca przyciągnąć do Boga. W taki może bardzo nawet dziecinny sposób. Ale ludzkie serce jest zawsze oporne, jeśli chodzi o to, co jest Boga. I z tego też powodu ta praca trwa. I jeśli mówimy, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, to jest tak w sensie negatywnym napisane. Ale można to napisać, czy można by to powiedzieć w sensie pozytywnym. Rozweselajcie Ducha Bożego. Lepiej to brzmi dla nas. Rozweselajcie Ducha Bożego. Nie zasmucajcie, no to gdzieś jakaś tu moja wina jest. Bo każdy to, myślę, w sobie znajduje. Ale na pewno jest tak, że to, co rozwesela Ducha Świętego, to jest to, co my robimy do południa. Czyli myślimy o Jezusie. Czytamy o Nim. Uwielbiamy Go. Jeśli chodzimy w Duchu, to na pewno rozradowuje Ducha Świętego. Jeśli dajemy się prowadzić przez Niego. Jeśli śpiewamy, na przykład jest do Efezjan 5 rozdział, mówi 18 wiersz, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. No i dalej jest, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim bojaźni Chrystusowej. Te rzeczy moglibyśmy określić jako rozweselanie Ducha Świętego. Czyli dążenie do napełniania się Duchem, a więc po prostu czytanie Biblii, dążenie do zrozumienia jej, osobista, częsta modlitwa, śpiewanie pieśni, czy to wspólnie, czy w swoim sercu, czy też dziękowanie, zauważmy Joba, przyjmujemy dobre od Boga, czy nie mamy przyjmować złego. Ta rzecz podobała się Duchowi Świętemu. Ulegając jedni drugim, to jest rzecz, która jest właśnie miła Duchowi Świętemu. Widzimy apostoła Pawła, który podporządkował się temu, co starsi w Jerozolimie powiedzieli. Widzimy apostoła Pawła, który nawet nie spierał się z Apollosem. Jeśli Apollos powiedział, że nie pojedzie do Koryntu, no to sprawa tak została. To jest 1 do Koryntian, 16 rozdział. W tym wszystkim widzimy, że Duch Święty jest żywo zaangażowany w nasze obecne życie. Duch Święty nie tylko sprawia, czy też prowadzi nas do nawrócenia i ostatecznie On jest tym, który pieczętuje to, to sam Pan Jezus powiedział, kto narodził się z wody i z ducha. Ewangelia na 3 rozdział. Właśnie to jest te powtórne narodziny, o które jak najbardziej chodzi dla każdego człowieka. Bez tego nie można wejść do nieba. Ale Duch Święty nie tylko to, chociaż to nie jest tylko, ale nie tylko to chcesz działać, ale także później dąży do uświęcenia. Do tego, żeby mieć coraz więcej miejsca. Jeśli będę stawać się mniejszy, a On będzie coraz większy, to właśnie jest to, do czego Duch Święty dąży w naszym życiu. Nie modlimy się do Ducha Świętego. Nigdzie w Biblii takiej modlitwy nie ma. Duchu Święty. Raczej Duch Święty jest tym, który powoduje, że się modlimy. Modlimy się do Pana Jezusa i do Boga jako Ojca. Ale mamy modlić się w duchu, co czytamy na kilku miejscach. Także oczywiście do Efezjan, 6 rozdział, 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Czyli duch jest tym, który oddziaływuje w sercu tego modlącego się. Daje też myśli, o co się modlić. Jest tym, który pobudza. Niech Pan nam w tym pomoże, żeby rzeczywiście ta osoba Ducha Świętego była w naszym życiu coraz bardziej obecna i żeby ten pokój, jak to już żeśmy śpiewali, i to pragnienie słuchania słów, też rozpoznanie Jego woli i chodzenie w duchu, żeby to, byśmy mogli to praktykować. Choć przecież wszystko jest przeciwko na tej ziemi. Ale jednak ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie.